آقا قبول بندے آقا قبول، آقا قبول بندے آقا قبول، ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول، آقا قبول بندے آقا قبول، آقا قبول بندے آقا قبول، جن کا ذکر ہے دونوں جہاں میں وہ ہے میرے سرکار، وہ ہے میرے سرکار، عرش پہ بلوایا خود رب نے کرنے کو دیدار، کرنے کو دیدار، ان کی ثنا کرتا ہے خدا، ان کی ثنا کرتا ہے خدا، قرآن اٹھا کے کھول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، ذکر نبی تو کرتا جا، ذکر نبی تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آؤ چلو دیوانوں سارے شہر مدینہ چلتے ہیں، شہر مدینہ چلتے ہیں، آؤ چلو دیوانوں سارے شہر مدینہ چلتے ہیں، شہر مدینہ چلتے ہیں، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، آؤ شہر مدینہ چلتے ہیں، شہر مدینہ چلتے ہیں، آؤ چلو دیوانوں سارے شہر مدینہ چلتے ہیں، شہر مدینہ چلتے ہیں، میری کیا اوقات ہے سب ہی ان کے در سے پلتے ہیں، ان کے در سے پلتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، بن مانگے بن مول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں، سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں، ماں کی دعاؤں کا صدقہ، ماں کی دعاؤں کا صدقہ، ایسا ملا ماحول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے آقا آقا بول، ذکر نبی تو کرتا جا،